aki tömi a tömeget tájékoztatással. Köszönöm szépen. Parabola, Budas Matyi, meg ez, meg az. Árkus József. Van egy kérdésem hozzád. Mit fogsz csinálni? Ha a televízióban kifogynak a Reaganről, Thatcherről, Kohlról szóló filmbetétek, és csak szocialista országok vezetői lesznek meg az archívumban. Ez egy remek kérdés, te találtad ki? Kérem szépen, sok mindent lehet csinálni akkor is, de hát egy példát hadd mondjak. Szóval én gazdaságpolitikai irányelveinket tartom szem előtt, tudom, hogy az ország nehéz helyzetben van, tehát ilyen esetben, amikor fogynak azok a bizonyos nyugati filmek, akkor az embernek import kiváltó filmek után kell nézni. Hallották már ezt, hogy import kiváltó, az egyik legszebb magyar szó, Kazinczy díjas. Nos, hát például a legutóbbi Parabolában szerepelt egy olyan nyugati import filmrészlet, ahol a Nancy Reagan, az amerikai elnök felesége felszáll a repülőgépre, és hát hogy is mondjam csak, felfújja a szél a szoknyáját ezen közben. Hát ez az eredeti. Na most, ha ilyen nem lesz, akkor gondoskodni kell import kiváltó magyar hasonló jelenetről. Még nem tudom pontosan, hogy kinek a felesége fog rá vállalkozni, de ezen talán még ráérünk gondolkodni. Vagy mondok egy másik példát. Mondjuk van egy olyan nagyon parázs jelenetünk, hogy a mexikói parlamentben összeverekednek a képviselők, egymást fejen vágják, belerúgnak a másikba. Magyar importkiváltót kell keresni helyette. Hát akkor megvárjuk a parlament legközelebbi ülésszakát, kivárjuk, amíg az interpellációk elkövetkeznek, és akkor meghallgatjuk, hogy az egyik képviselő dühösen szóvá teszi, hogy Biharugrán már megint két áteresz eltömődött, és ez tűrhetetlen, és a miniszter azt mondja, hogy majd utána néz, kivizsgálja, és az országgyűlés egy tartózkodással elfogadja az interpelláció adott választ. Ezek után a képviselő hazamegy, és összeverekszik a feleségével otthon, de azt már a Parabolában nem fogják látni. Kérem szépen, ilyen import kiváltó dolgokon gondolkozunk, de mint mondom, egyelőre még van tartalékban. Jönnek még ezek a bizonyos nyugati filmek. Baj csak akkor lesz, ha az egész világon győz a szocializmus. Mert akkor a televíziókra ez halálos csapást fog jelenteni. Árkus Jóska, főszerkesztő vagy a Ludas Matyinál, műsorvezető a Parabolában. Mondd, miért nem írsz te a Népszabadság egy hét című rovatában az álláshalmozókról? Ez egy személyeskedő kérdés valószínűleg. Azért nem írok, több okom is van rá, de most csak néhányat sorolok fel, mondjuk kettőt. Az egyik az, hogy ha írnék az álláshalmozásról, akkor nem kerülhetném ki, hogy szóba kerüljenek olyanok is, akiknek a rádiókabaréban főrendezői állásuk van, a mikroszkóp színpadon meg igazgatói állásuk van. Hát igaz, nem szép dolog az álláshalmozás, nekem se tetszik. Ez a három elfoglaltság, ez egy kicsit sok, nem etikás, nem etikával összeegyeztethető. Én ajánlok egy olyan megoldást, hogy tessék a hírlapkiadó vállalat munkaügyi döntőbizottságához fordulni, ott az elnök bizonyára megadja majd erre a választ. Most kérdezd meg, hogy ki a munkaügyi. Az is én vagyok. Mindenkinek meghívót, személyre szóló meghívót írtunk. Van, aki személyesen itt lesz, most önök elé lép, van, aki levélben válaszolt, van, aki nem tudott eljönni, ezért azt kérte, hogy magnószalagra mondhassa a válaszait. Most átnyújtunk önöknek egy csokrot ezekből a magnószalagra adott válaszokból, aki begyűjtötte a válaszokat, Kaposi Miklós és Selmeci Tibor. Az államférfiak utána sajtóképviselőit kerestük meg, hát ha van egy jó szavuk hozzánk. Beresz Jánost, a Népszabadság főszerkesztőjét kérdeztük meg, milyen érzés az, amikor a Népszabadságot bizonyos esetekben érintik a rádiókabaréban? Én szerintem keveset érintik. Azért többet várnánk a rádiókabarétól a Népszabadság piszkálásában. Tulajdonképpen milyen lap ez a Népszabadság? Kedvenc miniszterelnök helyettesem szokta volt mondani, hogy nincs nagyobb kormányellenzéki lap, mint a Népszabadság. Igaza van. Mi a bírálattal is, meg a dicsérettel is segíteni akarunk, hogy a párt politikát a kormány jól hajtsa végre. Mit kíván a rádiókabarénak? A rádiókabarétól azt kívánnám, hogy a 15. évfordulón, hogy vegyen példát a Népszabadságtól. Legyen ugyanolyan bátor, és annyira mulatságos, mint a Népszabadság. Fekete Sándor az Új Tükör helyettes főszerkesztője. Mit kívánsz, Sándor, a Kabaré Színház születésnapjára? Szűnjetek meg! Hogy? Ennyire ellensége vagy a kabaréna? Nem, ennyire híve vagyok a szocializmusnak. Szeretném megérni minden társadalmi baj megszűnését. Ha e bajok megszűnnek, ti úgyis éjjel haltok. Ennyit ez megér nekem. De ha a társadalmi bajok kivesznek, az Új Tükör is téma nélkül marad, nem? Minket te ne félts. Minket örök időkre eltartanak dr. B.P. orvosi üzenetei. És te továbbra is kulturális lapnak mernél nevezni egy olyan újságot, ami csupa szexből áll? Nem probléma. Legfeljebb magánvállalkozásban csinálnám. Mi leszünk a szocialista Playboy? Marton Frigyes kérdését továbbítom Abodi Bélának. Ha a 4 évszak című laptól megválsz, elvállalod-e mondjuk az Erős áramú új értesítő című lap főszerkesztését? Hát nézd, Marton Frici, ha te elvállalhatod a rádió kabaré irányítását, akkor miért ne foglalkozhatnék én az Erős árammal? Közismert cica barátként, tudnál-e jó kritikát írni a macskákról, de elfogultság nélkül? Egyrészt én csak jó kritikákat tudok írni, függetlenül a macskáktól, ez az egyik dolog. Kettő, a macskáknál lényegesen ellenszenvesebb lényekről is írtam már bírálatok, és attól félek, hogy fogok is. Abodi Béla mit üzenne a maiaknak? Csak a magam nevében beszélek, mert utálom, amikor az emberek azt hiszik, hogy joguk van egy nagyobb közösség nevében szájalni. Magam nevében pedig azt mondom, ne éljen vissza a rádió kabaréjának a vezetősége közismert leányos szemérmemmel, visszatartottságommal, lelki életem finomságával. Tehát egész nyugodtan játszanak, ismételjenek, reklámozzanak, szóljanak csak. Nem fogok megsértődni, nem fogom úgy érezni magam, mint amikor egy kislány szoknyája alá nyúlnak. Nem lesz ilyen helyzet, megígérhetem. El fogom viselni a hódolatot. Faragó Vilmos az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettese. Vilmos, nemrég azt mondtad a rádióban, szíved szerint alapítanál egy új lapot vers címmel, amelyikben bárkinek a verse megjelenhet. Mondtam, de ennek már vagy 3 hete. Azóta rájöttem, hogy nem kell új lap. Olyan, amelyikben bárki verse megjelenhet, van már. Fizessen elő az Élet és Irodalomra. Szántó Jenő a Népszabadság szerkesztőbizottságának tagja, a rádiókabaré régi házi szerzője. Jenő, kedvenc mániád a gazdaságpolitika. Kérdésem is e tárgykörből való. Mit jelent az, hogy az árszínvonal a tervnek megfelelően alakul? Azt, hogy az árszínvonal évi 7-8%-kal emelkedik, és ezt így is tervezik. Miért nem terveznek árcsökkenést? Próbáltuk, nem ment. De amint az emelkedést terveznek, mindig teljesítik a tervet, néha még túl is. De a jó tervezés azt szolgálja, hogy addig nyújtózzunk, ameddig a takaró ér. Ez igaz, már akinek van takarója. Nem zavarja Vitrai Tamást, hogy gyakran foglalkozik vele a rádiókabaré? Én nem hiszem, hogy az emberek bármi máson tudnák a jól nevetni, mint ami a kárörömérzésükre appellál. Hát most egyszer, ha ez bárkinek vicces, ha ezen mulat, az nem jelenti azt, hogy ez engem, hogy mondjam, csak megvet azért, mert nem nőttem nagyobbra, hiszen azzal ő zsugorodna. Ezzel lehet talán nevetni, ha teszem azt, én úgy viselném a saját apró termetemet, mint hogyha én egy óriás lennék, de miután engem ez nem foglalkoztat. Na most mit üzen Vitrai Tamás a rádiókabarénak? Na hát ebben megleptél kicsit, hiszen miért üzennék én a rádiókabarénak, nincsenek ők az én üzenetemre rászorulva. Kérlek szépen, én azt üzenem, hogy szeretném, hogyha üzenne nekem. Na látod, ugye, hogy te se tudod, hogy mit kell üzenni, pedig én még csak nem is jubilálok. Kedves közönség, most egy olyan személy következik, aki a Kabaré Színházban friss személy, régről ismerik önök. Riporter volt, méghozzá a riporter kerestetiknek egy nyertese. Aztán különböző okokból abba hagyta a képernyőn való szereplést, és filmvásárló lett belőle. Na most ő vásárolja nekünk ezeket a filmeket. Úgyhogy egy kicsit próbáljuk meg satuba fogni. Horváth Jancsi, gyere be, légy szíves! Kedves János, rögtön a közepibe. Melyek a film válogatás fő szempontjai nálatok? Nézd, bevezetővé még annyit, amit mondtál ahhoz, hogy mi sokan vagyunk filmvásárlók, van egy munka megosztás, hogy én veszem a jó filmeket, de hát szóval többen vagyunk. Na most ha a szempont melyik az? Na minden jó, szóval a végére megmondom. Na most a filmválogatás fő szempontjai, hát nézd, az első és a legfontosabb szempont az, hogy a rádiókabarénak legyen mint szórakoznia. Ez a legfontosabb. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy legyen kit meghívni mondjuk a Váci búcsúba, tehát Szandokán, a főzőcskébe, vagy éppen a Szurra, ahová kivonul az egész város széli kórház. Válogatási szempontjaink között előkelő helyet foglalnak el szociális meggondolások, vagyis ha egy újságírónak már semmi nem jut eszébe, akkor ír egy TV-film műsorról, és így megkeresi a napi betevőt. Úgyhogy úgy érzem, hogy rendkívül hasznosak vagyunk. Mond, a néző is így vélekedik, ahogy te ilyen elégedetted? A nézők azok árnyaltabban fogalmaznak. Azok, igen. Azok. És természetesen a hagyományoknak megfelelően írásban. Igen. Na mostan egy Kertész Dezső nevű hódmezővásárhelyi néző például egyenesen a művelődési miniszterhez címezte a levelét. Idézem, ami rám vonatkozik. Ha a tömegkommunikációs eszközök hatását vizsgáljuk, azt kell hinnünk, hogy Isten süketek kezébe adta a nemzet tárogatóját. És a filmműsorok mondjuk. Van konkrétan filmműsorra vonatkozó is. Mondjuk egy szép darab az, egy SP nevű, nem akarom a teljes nevet mondani, a következőt írja. Én a filmeket nézni nem bírom, én csak a macit szeretem, én ugyanis idegbeteg vagyok. Ez a levél, ez a Wagner előtt vagy után keletkezett? Ez még békebeli, ez még Wagner előtt. Wagner előtti, most képzeld, szegény más milyen állapotban lehet. Egyébként én a Teleráma című műsorban nagy nyilvánosság előtt már elmondtam filmekről beszélve, hogy a Wagner anyagilag nagyon sikeres volt, 500 000 dollárt hozott nekünk. félmillió. Telerám a szeleflés után. Kaptál hasonló leveleket? Meglepő módon buzdító leveleket igen? kaptam. Arra buzdítottak, hogy vágassam le a bajuszomat. 100 levélből 80 ezzel a lényegi kérdéssel foglalkozom. Állítólag azért növesztetted ezt a bajuszt, hogy ne ismerjenek fel a felbőszült filmnézők, igaz ez? Én világéletemben szerettem volna bajuszt növeszteni, de amíg riporter voltam, nem lehetett, mert a főnökeim ezt egyszerűen tiltották. Nos, mintha nagy nehezen és sokak örömére levakartam magam a képernyőről, akkor gondoltam, hogy megpróbálkozom vele. A televíziós belső közvélemény nagyon furcsán reagált, összetettségéből fakadóan. Először, mikor megláttak, akkor voltak, akik boldogan le Josip Viszárjonovicsoztak. A másik fele a társulatnak az egy jelenkori magyar bajszos politikus utánzását vélte észrevenni. Végül is én azt hiszem, hogy nem ezzel múlik, mert hát bajusz nélkül is lehet tökéletesen felismerhetetlenül kóvályogni. Én velem egyszerre megtörtént, még boldogult riporter koromban egyébként, és abban a történelmi korszakban, amikor a Vaskád még hiányzik volt Magyarországon, lehet, hogy ilyen több volt, mondjuk ez egy 10 évvel ezelőtti időszak volt. Szóval akkor történt, hogy egy televíziós mikrobusszal elindultunk Ózdról Pest felé. Most volt egy sofőrünk, egy bizony Serbek úr, akkor ő azóta, azt hiszem, akkor már hónapok óta nem mosdott, mert nem volt vaskádja. Úgyhogy most is szép lassan csorogtunk lefelé, Pest felé, összes közbelső vasboltnál megálltunk, Serbek úr betért, majd egy perc múlva egyszerűen kitért csalódott arccal, indultunk Új Remények felé, Vaskád nem volt, megálltunk Kisterenyén ebédelni. Na most ettől Serbek úr új erőre kapott, kezdtünk bemászni a mikrobuszba, mikor a kis étterem ajtajában állt egy ilyen szakadt küllemű úriember, és így rám mordult, én voltam az utolsó beszáll, hogy hé, maga! Próbáltam besúrani a mikrobuszba, késő volt, a szakadt úr még hémagázott egy ideig, úgyhogy tévés személyiségem minden büszkeségét összeszedve odalépdeltem hozzá. Na most ahogy ilyenkor ez lenni szokott, kiderült, hogy fogadott becses személyemre, a barátjával. A barát azt mondta, hogy én vagyok. Én, ugye a szakadt úr pedig egy korsósör értékében tagadta, mert mint mondta, ilyen jelentéktelen fizimiskával nem lehet valaki tévés. Na most erre kiderült, hogy valaki mégis lehet, akkor hitetlenkedve megitatta velem is a veszteségét, a saját áramot, illően bemutatkozott. Fekics vagyok, fuvaros, mondta. Akkor megittunk egy korsósört, ő közben nagyban üzletelt, megegyezett két döglött ló és egy kertkapu elszállításában, vagy fordítva, egész élvezetes ügy lett volna, egyre több sör fogott, azonban a mikrobuszban lázadás tört ki, és a kollégák elkezdtek üvöltözni, hogy én ne ünnepeltessem magam, mi káttalanul bolyongunk Észak-Magyarországon, menjünk tovább, próbáljunk vaskádat szerezni. Most Fekics úr felfigyelt erre az egész ügyre, én töredelmesen bevallottam, hogy káttalanul bolyongunk reggel óta a Nagy Észak-Magyarországon. De Fekics odaintett, két még nálánál is szakadtabb urat, sutyorogni kezdett, azok elrohantak, majd újabb két korsó benyakalása után visszatértek, suktak valamit Fekics úrnak, az peckesen kilépett a kocsma elé, és rövid szózatot intézett a mikrobusz utasaihoz. Megadta a 10 kilométerrel lévő bolt számát, a boltvezető nevét, és azt, hogy Serbek névre félre van téve összesen 6 kát, 151, 160, 170-es fehér és sárga színben. Serbek úr halkan hüppögni kezdett, Fekics úr még belém töltött egy pohárral, majd kegyesen útra bocsájtott. Éppen szálltunk be a mikrobuszba, megint utolsó voltam, egyszer csak megint meghalom, hogy hé, maga, jöjjön csak vissza! Akkor már teljesen összetörtem, visszamentem, és Fekics úr az utolsó szentenciát is elmondta. Jegyezze meg, kérem, nem tévésnek kell lenni Budapesten, hanem Fekicsnek, Kisterenyén. Egy újabb törzsgárdista következik. Novobátszky Sándor. Sándor, te egyike vagy tényleg a rádiókabaré legrégibb szerzőnek, bár mostanában egy kicsit ritkábban szerepel. Hát mit tartasz a rádiókabaréről? Aggódom. Aggódol? Miért aggódsz? A közönség miatt aggódom. Tudod, félek, úgy járunk a rádiókabaréval, mint az állami népi táncegyüttessel. Hogy érted ezt? Kérlek, az állami népi táncegyüttes a mi büszkeségünk, de mikor láthatja őket a magyar közönség? Évente egyszer, kétszer. Folyton a világot járják. Eltűnnek a szemünk elől. Ha így megy tovább, ez lesz a rádiókabaréval is. Értem már. Én is olvastam persze az újságban, hogy Martinék az Egyesült Államokban és Kanadában készülnek. Erre gondolsz? Igen. De ők okosabban csinálják, mint az Állami Népi Együttes. Előbb elmentek Ust-Ilimszkbe, vagy hova, Ungvárra, az NDK-ba. Mikor ezt már letudták, akkor átruccantak Bécsbe. Most már aztán jöhet az USA. Jelen gazdasági helyzetünkben a legjobbat teszik. Feltalálták a bármely piacon értékesíthető kabarét. A konvertibilis humort. Tehát ez nem újdonság, a magyar vicc mindig és mindenütt kellendő. De még mennyire? Kérlek szépen, ismerek egy idegenbe szakadt hazánk fiát, aki szívesen vendégül látja magyarországi ismerőseit. Nem azért a kis szalámért, paprikáért, amit magukkal hoznak, hanem a jó hazai viccekért is. Hát ő meséli, hogy nemrég egy teljesen ismeretlen, hazújról jött atyafi felhívta a telefonon. Ő Budapestről jött, szeretne nála szállást kapni, ha nem túl drága. Egy éjszakáért tudna fizetni 3 pesti rendőr viccel. Na és összejötted az üzlet? Félig. Mikor a magyar látta, hogy Lichthofra néző szobát kap, egy viccnél többet nem volt hajlandó fizetni. Azt mondta, neki is többe van. Na jó. Na jó, hát térjünk vissza a kabaréra. Sándor, te borúsan ítéled meg a Rádió Kabaré Színházának a jövőjét? Azt azért nem mondanám, hanem új szervezeti formákat kellene keresniük. Miféle szervezeti formákat? Nézd, ebben az országban 2 igazi, dinamikusan terjeszkedő cég van. Az egyik a Skála. Skála áruház, Skála Coop, Skála Metro. A fél ország az övék. A másik a Martonféle humorművek. Rádió, kabaré, mikroszkóp, színpad, Rátóti Fesztivál és hasonló. Öregem, ez a 2 óriási mamut cég egyesülne. A neve lehetne Skála Marton. Most akkor a Rádió Kabaré megkapná az új áruház egyik emeletét. A Marx téren. A Marxton téren. Hát azért mindent egybevetve én úgy látom, hogy te örülsz a Rádió Kabaré sikerének, külföldi hírnevének. Szerinted a távolabbi jövőben hova vezethet az útjuk? Hol rendeznek kabarét? Mindenütt, ahol magyarok élnek és szeretik a magyar humort. Talán Svédországban, Svájcban vagy Izraelben. Izraelben? Nem gondolod, hogy ez egy kicsit korai lesz? Miért? Legfeljebb előtte majd fellépnek Szíriában. Újabb vendég, Gedeon Pál. Egy kérdésem van hozzád, Pali, nyugdíjas vagy, ugye? Igen, nem régen. És aztán magadra is hagylak, és vergődj a közönséggel egyedül. Szóval a kérdésem a következőképpen hangzik. Ha te megalapítanád a nyugdíjas és volt főszerkesztők lapját. Ki lenne a főszerkesztő, és miért? Mondom a névsort, amiből válogathatsz. Nemes Dezső, Sarlós István, Gosztonyi János, ezek mind voltak főszerkesztők, nem vicc, Várkonyi Péter, Katona István, Kelen Béla, Pető Tibor, Nagy Rihár, Tömpe István és Gedeon Pál. Atya úristen! Hát ez aztán illusztris névsor. Erről Molnár Ferenc esete jut az eszembe, ugye a híres író nagyon későn kellő ember volt, mert későn is feküdt le. Egy nap megidézték tanúnak a bíróságra, 10:30-re szólt az idézése, 10-kor kiment az utcára, körülnézett, meglátta a járókelőket, összecsapta a kezét. Atya Isten, ez mind tanú! Hát ennyi főszerkesztő volt az országos lapoknál, a rádióban, a tévében viszonylag rövid idő alatt. Pedig volt. És a névsor még nem is teljes. Magam is ki tudnám egészíteni néhány névvel, ami azt mutatja, hogy olykor viszonylag rövid a főszerkesztők átfutási ideje. Már most a konkrét kérdésre térve úgy gondolom, a lapszerkesztésben is korszerű formákat lehetne alkalmazni. Olyanokat, amelyek ma divatosak. Megalapítanám tehát az új lapnál a volt főszerkesztők gazdasági munkaközösségét. Kis vállalkozás, ez most a menő. Meg lehetne például alapítani az első magyar lapkiadó és Baromfi tápszervállalatot. Ez nem vicc, ne tessék nevetni, mert ugye mostanában olvastam, hogy Kanadában az Ottawa Citizen című napilapnak a megmaradt példányot bezúzzák, feldolgozzák, és eladják Baromfi tápszernek, és a kísérleti kakasok szépen híznak ettől a tápszertől. Hát kérem, ha ez a művelt nyugaton megy, hát miért ne lehetne nálunk is megvalósítani? Amit az olvasó nem eszik meg alapból. Eladjuk a baromfiaknak, eszik, nem eszik, nem kapnak mást. Hát mindezzel persze még nem válaszoltam arra, hogy az elején említett illusztris névsorból kiszerkeszteni alapot. Hát kérem, 4 évtizede hírlapírói pályám kezdetén volt nekem egy bölcs, de kicsi cinikus szerkesztőm, aki így oktatott. Tudod, mi a legfontosabb, fiam, az újságcsinálásban? Az, hogy a nyomda számla ki legyen fizetve. Mert akkor bárki szerkeszti, a lap biztosan megjelenik. De a léha érszemődést félretéve, hadd fejezzem be válaszomat néhány rímes sorral, helyett a Jenő után szabadon. A főszerkesztő olyan ember, ki főszerkeszt szenvedelemmel, és gyakran jár a rúdreája, romlásnak indul a szíve mája, szavamra mondom, nem könnyű pálya. Érd bennünket egy meglepetés, egy örömteli meglepetés is. Elővezeti Kaposi Miklós. Az iménti üdvözletre a válasz a Barátság humorvezetéken érkezett. Feladója Vitali Aljonyin, a Moszkvai Rádió humor és szatíra szerkesztőségének vezetője. Magyar hangja Csákányi László. Нам стало известно, что популярная венгерская программа Радио Кабаре. Tudomásunkra jutott, hogy a legnépszerűbb magyar műsor a Rádió Kabaré most ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Ha figyelembe veszük azt, hogy az orvosok szerint minden mosoly 5 perccel meghosszabbítja az ember életét, akkor a mi számításunk szerint a Rádió Kabaré ez alatt az idő alatt minden egyes hallgatójának legalább 15 évvel hosszabbította meg az életét. Tiszta szívből gratulálunk magyar kollégáinknak ehhez a csodálatos teljesítményhez az egészségügy területén, és további sikereket kívánunk a humor és tréfa műfajában. Ez még inkább meghosszabbítja a magyar hallgatók életkorát, és nincs kizárva, hogy így módon megoldódik az örök élet a Földön. Sok sikert és sok mosolyt kívánunk, kedves magyar rádióhallgatók és kollégáink! Kedves közönség, köztudott dolog, hogy ez a város egy nagyon érdekes város. Sok mindent hallottunk már róla, Timár Gyuri is elemezte itt az imént nekünk. Egy biztosan jellemző rá, hogy a hírek terjedési sebessége az biztos, hogy a világon az első helyen van, nem beszélve a pletykákról. Most én szeretnék itt egy pletykát végérvényesen lezárni. Szóval arról van szó, hogy ugye mondtam, hogy volt, aki szóban válaszolt, jelenlétével válaszolt, levelében válaszolt. Akkor most egy levélválasz következik. Marton Figyes rendezőnek, Magyar Rádió, Rádió Kabaré. Kedves Figyes! Nagyon köszönöm megtisztelő felkérésedet, hogy vegyek részt a jubileumi kabaré műsorban. Végtelenül sajnálom, de más irányú elfoglaltságom miatt nem tudok eleget tenni a meghívásnak. Gondolatban ott leszek, és úgy neked, mint munkatársaidnak gratulálok a jubileum alkalmából, és még sok ilyen évfordulót éljetek meg, sikerben, egészségben. Távolból is maradok barátod, tisztelettel, Hofi Géza. Egy másik barátom, pályatársam következik. Itt is lehetne azt mondani, hogy hasonló ellentét van, ugye ő is egy másik cégnek a vezetője. A Kabaré Színház matematikusa, Bodrogi Gyula. mondják rólam ezek a kabarésok, hogy én nagyon szeretek számolni. Pedig ez nem egészen így van, mert én nem annyira szeretek, mint amennyire inkább muszáj nekem számolni. Már csak azért is, mert egy csomó dolgot el lehet, vagy el lehetne intézni, ha egy kicsit számolnánk, vagy egy kicsit többet számolnánk. Például a Nemzeti Színház építés ügy. Keressük a megoldást, persze, hogy keressük, de csak a sötétbe tapogatózunk. Pedig a dolog teljesen világos, csak egy kicsit számolni kell. Kérem, annak idején, amikor először merült fel ez a kérdés, az 1830-as években, akkor Pest-Budán volt 3 darab színház, ebből 2 német nyelvű. A fővárosban akkor élt 40 000 magyar. Tehát elhatározták, hogy magyar nemzeti színházat építenek, méghozzá közadakozásból. Magyar közadakozásból, magyar nemzetit a német ellenében. De hát nézzük meg, hogy van ez manapság. Számoljunk egy kicsit. Van a fővárosban 2 millió magyar. Ehhez van 12 színház. Mind a 12 magyar nyelve játszik, és ebből az egyik a Nemzeti Színház, ami szintén magyar. Na már most. Ezért, vagy ennek ellenére elhatároztuk, hogy építünk egy nemzeti színházat közadakozásból. Egy magyar nemzeti színházat a 12 magyar nemzeti színház mellé. Olyan szerencsénk volt, hogy a főhatóság, ami ebben az esetben szintén magyar, legalábbis magyar érzelmű, nem ellenkezett, sőt, kezébe vette az ügyet, mondván, hogy itt az ideje, hogy végre legyen egy új magyar nemzeti színház. A nép is egyetértett. Ez igen. Tehát van egyszer egy nép, az a miénk. Van egy főhatóság, az is a miénk. Van az adakozás lehetősége, az is a miénk. Sőt, az adományok is a miénkek lesznek. Vagyis minden a miénk. Akkor meg miért akadozik ez a dolog? Miért ilyen keservesen gyűlik az az adomány? Megmondom én, azért, mert ha belenyúlok az egyik zsebembe, hogy kivegyem belőle az adományt, hát bizony nem tudom máshová tenni, csak a másik zsebembe. Mert miből épül nálunk manapság a játszótér? Világos, hogy közadakozásból. Abból a tiszta nyereségből, ami különben a miénk lenne. És a lakások? Azok is közadakozásból. A gyárak? Azok is. A kórházak? A kórházak azok nem is épülnek. Tehát, ha nálunk valami épül, akkor az közadakozásból épül. Ha nem közadakozásból, akkor nem is épül. Na és itt jön a megoldás. Egyszerű, egy kis számolgatás. A Magyar Nemzet május 8-i számában olvastam, hogy 1359 vállalat egyévi tiszta nyeresége 77 milliárd forint. Ez a tiszta nyereség, tetszik tudni, mit jelent, amiből már mindent levontak, kifizettek, átutaltak. Szóval a tiszta haszon. A mi hasznunk. Mit lehet a haszonnal csinálni? Vagy újra befektetjük, vagy szétosztjuk a tulajdonosok között. Most ebben az esetben most az egyszer ennek az 1359 vállalatnak ezt a 77 milliárd tiszta hasznát ne fektessük be, hanem osszuk szét a 10 millió tulajdonos között. Nem sok fejenként, mindössze 7700 forint. És most jön a matematikus furfang. Ebből a 7700 forintból elveszünk 700 forintot adóba. Vagy ha úgy tetszik, akkor adományba. Na már most, a visszatartott 700 forintból 300-at nemzeti színház építésre költünk, az 10 milliószor 300, az 3 milliárd, éppen annyi kell, és hogy az egészségügy se zsörtölődjön, a másik 400, vagyis 4 milliárdból építünk egy kórházat. Tehát minden magyarnak lesz egy nemzetie, egy kórháza és 7000 forint költőpénze. Ilyen egyszerű a dolog, és még kéregetni se kell. Na de akkor se kell megijedni, akkor sincs a nagy baj, ha egy ilyen gyűjtés nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk, mert mi mindenre gondoltunk. Higgyék el, meg lesz az a Nemzeti Színház, higgyék el nekem, ugyanis mi itt most Magyarországon már eleve az alapfizetéseket olyan alacsonyra állapítottuk meg, hogy az fölöslegessé tesz minden közadakozást. Ha már a kultúrára szánt pénzről volt szó, ebben a kérdésben a legilletékesebbhez fordult Selmeci Tibor. Megkérdeztük Tóth Dezső miniszterhelyettes elvtársat, hogy mi a véleménye a kultúra és a gazdaság viszonyáról. Viszony. Olyan ez, mint mikor egy szép nőt a pénzes fiú jó ideig anyagilag támogatja. De amikor elfogy a pénze, elkezdi simogatni a nő felettét kívánatos áruoldalát, és mindenféle illetlen javaslatokat csukdos a fiúbe. Mennyire rossz a helyzet? Hát ne. A nő ezt kikéri magának, és azt kiabálja, hogy neki lelke is van. Ön személy szerint hogy látja ezt a viszonyt? Optimista. A végén mindig a nőnek lesz igaza. Sajtóhiba. Kedvenc témánk, és egy könyvet szeretnék most önöknek bemutatni, amely kizárólag sajtóhibákból áll. Egy olyan gyűjtemény, amelyik történelmileg gyűjtötte össze rádiót, sajtót egyaránt. Ezt a gyűjteményt majd Szalóczi Pál és Debrenti Piroska segítségével maga a szerző, Pajzs Gábor, az Esti Lap főszerkesztője fogja önöknek bemutatni. Sajtóhuba nélkül nincs sajtó. Elírásokból, figyelmetlen tördelésből, még figyelmetlenebb szerkesztői olvasásból, olvasási vakságból, néha értékesebb gyöngyszemek születnek, mint az egész cikk, riport vagy novella. Van, ma is él egy, amelyik bejárta már az országot, minden újságíró meséli, de eredetéről nem tud senki semmi biztosat. Megjelent Győrben, Kecskeméten, Félegyházán, Kalocsán, Rabok legyünk vagy szabadok, és minden szerkesztőségben. A Bajai heti vásáron elszabadultak a bikák, így szól a régi mese, nagy riadalom támadt a vásározók között. Másnap megírta a lap. Óriási pánik a piacon. Eddig rendben is lett volna minden, de a pánik sajtóhibával jelent meg. Fölcserélték a magáhangzókat. Néhány éve egy sajtófórumon támadt az ötlet, érdemes és talán értelmes volna megörökíteni néhány speciális tévedést. És az ötlethez aznap este még egy mondatot kaptam a Kossuth Rádiótól. A 22 órai hírek után hangzott el a szokásos figyelmeztetés. Kedves hallgatóink, 10 óra elmúlt. Kérjük, halkítsák le készülékeiket. Gondoljanak azokra, akikre már pihenni tértek. Miként beszámolóinkat általában a nemzetközi élet eseményeivel kezdjük, a külpolitika legyen sajtóhubáink belépője is. Most már éppen a sajtóhuba jóvoltából tudjuk, Franciaországban bekövetkezett az előre megjósolt részeges kormányválság. Hozzánk közelebb viszont aláírták a két ország árucserge forgalmáról szóló egyezményt, majd döntöttek a két nagykövet felállítására. Mindezt annak tudatában, hogy a béke ügye attól függ, megegyezik-e a két nagyhalom. A kultúra is bevonult a sajtóhubákba. Egyik lapunk rendőrségi tudósítója kemény szavakkal ostorozta az alkotóktól bűzös társaságot. De az a régi hír is ide kívánkozik, amelyik arról tájékoztatja az olvasót, hogy január 1-től 200 szerelmi szükségmunkást alkalmaz a főváros. Kultúrigényt elégített ki a Magyar Rádiónak az a programja, amelyben A Bérmai Rádió szórakoztató zenekarja látszott. Közjegyzők száma 14. Zongorkán előadta a szerző. Majd rövid ismertető egy darab tartalmából. Elvira hűtlennek véli kedvesét, és fájdalmában eszét vesztve ömlik össze. A szép hangú bemondónő tovább kommentálja az eseményeket. Közben lassú léptekkel megjelenik a parancsnok, maga előtt tartva a hóhér fatökét. Nem én voltam a szerző. És azt sem tudom, hogy mit tartott maga előtt a parancsnok. Maradjunk komolyak. A Kossuth kiadó diszkiadásba jelentette meg a kommunista kiáltványt. És ez hogyan jelent meg? Új kiadásban a kecskeméti kiáltvány. Se baj, Grósz Karcsi, már nyomják a Miskolcit. Kedves hallgatóink, 5. Hugó Nyomorultak című művéből hallottak szemelvényeket. És most részlet következik Kodály Székely felvonó című daljátékától. Más, de kultúra, irodalom ez is. Miska bácsi kilépett a pitvarajtón, nagyot sercinte, és azt mondta, no. Dühösen visszament a szobába, csak azért sem gyújtott villanyt. A villany még nem volt beszerelve. A sajtóhubában a krimi is gyakran megszelidül. Így. K.L. 24 éves segédmunkást a bíróság hétvégi börtönbüntetése ítélte. És mit csinált az újság szerint a furfangos betörő? Madzagot kötött a farkára. Tudósítás részlet a szakszervezetek központi lapjából. A munkaruhák bemutatójából is látszik, hogy a magyar ipar a dolgozó nők ízélésének megfelelő ruhákat készít. Ez szakszervezeti törekvésekkel a Kabaré Színház messze menően egyetért. Az időjárás természetesen nem csak a szív, az érrendszer működését zavarja, hanem az agyat, a nyelvet is. Egy gusztusos baki sorozat a rádióból. A levegő nedves, többfelé kedv van. Az ország egyes részein az égbolt erősen csökken. Esik az idő. Az esti hőmérséklet 19 forint körül lesz. Hazánkban hétfő estig felvonulások várható, futó esernyőkkel. És mit tesz ilyenkor egy kockázatot vállaló mezőgazdasági üzem? A termelőszövetkezet a saját szakállára kénytelen öntözni. Ebből nő a háztáji. És mi van Pesten? Szirénázva rohantak a létrás autók. Nagy szűz tört ki a Dohány utcában. A sport nem csak meglepetéseket, különleges bakikat is ad, a riportereknek. A második félidő 13. percében Burcsa befejelte a Videoton vezető gólját. Ezzel a Videoton vasasizzó mérkőzés eredménye 0-0. Egy közvetítésből. A bíró most sípszavába fúj. De maradjunk itthon, a rádióban. Megemlékeztek Gellért püspök ezredik születésének vérfordulójáról. Majd az esztergomi bazilikiában Kazaroli államtitkár tartotta meg az ünnepi mesét. Kedves hallgatóink, esti krónikánkat hullották. Ahogy nemrégiben a valahai Orient Express-t is életre keltették, és a nosztalgia kedvelők újra végigutazhatták az eredeti Párizs-Isztambul útvonalat, most önök is megint átroboghatnak velünk a Kabaré Színház eddigi 15 esztendején. Kérem, fogadjanak el kalauznak az út első harmadára, ígérem, nem fogok sok beszéddel alkalmatlankodni. Tehát tessék beszállni, Kabaré vonat indul az 1969-es pályaudvarról. Előlül a Bodi Béla masinista, ki a viccet igazítja. Engedjék meg, hogy néhány közvetlen szót szóljak. Először talán arról, hogy a gyerek szaporulat az sajnos nálunk nem egészen kielégítő, viszont a levél szaporulat az napról napra növekszik. Amiből ugye éles elmével arra lehet következtetni, hogy az emberek nem gyereket, hanem leveleket szülnek. Tehát új rovatunk, a Rádió Kabaré Színház a levelezési rovata erre a felismerésre épít. Na most még egy másik felismerésre is, beszéljünk őszintén. Nem jó a váratlan változás, meglepetés az ember életében. Én nem szeretem, nem tudom, önök szeretik-e. A bajokat az ember először még úgy nehezebben viseli, utána megszokja, végül megkedveli. Mi tehát, na most ezt itt ígérem, becsületszavamat adom rá, a levelek nyomán nem fogunk intézkedni, ezt garantálom. Egyáltalában nem fogunk semmi ügybe beleavatkozni, sőt válaszolni is csak a legritkább esetben, és akkor is valószínűleg kurtán és udvariatlanul. Gyalászkodó levelekre házhoz megyünk, és Csurka István barátommal együtt, aki a legerősebb magyar író, sőt ember, a levélírót megverjük. Szóval csak tessék egész, nyugodtan szeretem. Ettől várjuk a leveleket. No most, itt ki van írva a név, de nem merem kimondani, mert hát a családi konfliktus teremtene. Z.T. Sázsd, Arad utca 21-es szám. Magyarországon lehetséges-e, hogy egy férnek törvényesen két neje legyen? Kérdi, vitájuk eldöntéséhez. Na erre a válaszunk a következő. Teljesen lehetséges, két törvényes feleség, én is kipróbáltam, de csak sorjában egymás után illendő. Na most párhuzamosan egyáltalában nem tanácsos, tudni kétszeresére emeli a komplikációkat. Egyébként van egy ilyen vélemény, hogy néha egy is sok. Hát ennyit ZT-nek. Én megkérem Viola Mihály barátomat, hogy szíveskedjél majd te fölolvasni. TK költő, szépülő fővárosunk budapesti jeligére. A levélíró a következőt írja. Szeretném, ha költeményem bemutatásra kerülne a rádióba. Bemutatnánk egy részletet. Magyarország szíve, mint tudjuk, Budapest, hol él 2 millió férfi és női test. És ez a 2 millió mindig fut és szalad, hiszen 2 szombatból egy már végre szabad. Azaz, hogy szaladna, de a busz lassan megy, mert naponta épül sok újabb homokhegy. Terelik az utat jobbra is, balra is. Elszédülne itt már egy szarvas marha is. A következő állomás egy fürdőhely. Mezei Mária itt mondja el Radványi Ervin monológiát egy mai regényhősnő, hogy vasúti nyelven szóljak, kisiklásáról. Azt a bizonyos nyarat egy tengeri üdülő helyen töltöttem. Jól emlékszem, valamiféle furcsa, ideges hiányérzet kerített hatalmába azokban a napokban, én sehol se találtam a helyem. Hevesen lüktetett a pulzusom, éjszaka álmatlanul forgolottam az ágyomban, s ha végre elaludtam, minden alkalommal azt álmodtam, hogy egy hivatásos birkózó tisztességtelen ajánlatot tesz neki. Naphosszat lázasan töprengtem, vajon mi is hiányozhat nekem annyira? De sehogy se tudtam rájönni. Kísérletképpen vettem 10 deka pemetefű cukorkát, de a rejtélyes hiányérzet ettől nem szűnt meg. És akkor a 6. napon, midőn szokás szerint tikkattan hevertem a part forró bizsergető homokjában, megpillantottam Pierre-t, cigarettázva közeledett, és amint szinte megigézve bámultam széles vállát, barnára sült testét és karika lábát, hirtelen kétségbe vonhatatlan bizonyossággal ráébredtem, hogy kár volt pemetefű cukorkával kísérletezni. Aztán Pierre a közvetlen közelemben megállt, kisé banja volt, óra hámlott, és időnként csuklott egyet. Ahogy így elnéztem, maga volt a kikerülhetetlen végzet. Leheveredett mellém, és a fogát piszkálgatva megszólalt. Mondjam, mademoiselle, ugye maga nem a szingapúri tűzoltó parancsnokunak a húga? Ez a magabiztos fölény, ez a sajátosan cinikus és cinikusan sajátos stílus, meg az a mélyről föltörő csuklás kábító hatással volt rám. Éreztem, hogy zuhanok valahová, zuhantam, és közben bőven volt időm, hogy kötelező napi töprengésem elvégezzem. Erről a poshattan édes, kajlán füllett, petyütten unalmas és csiklandósan cinikus életről. És épp azon az aforizmámon gondolkodtam, hogy az élet olyan, mint egy öntözőcső. Mikor Pierre váratlanul megpaskolta a karomat, a vállamat, a hátamat, a sípcsontomat, a talpamat, majd hámló fülét vakargatva így szólt, mondd, Pivikém, nincs kedved ma este megtekinteni a Bugylivicska gyűjteményemet? Itt lakom a 3. házban. Azzal távozott. És én ott maradtam a forró, lihegő homokban, lázasan töprengve, vajon mivel magyarázzam ezt a meghívást? Ráébredtem, hogy engem voltak éppen határozottan érdekelnek a Bugylivicskák. Igen, felettébb érdekelnek. És dobogó szívvel átadtam magam ennek a felszabadult, diadalmas felismerésnek. És másnap ismét ott hevertem a homokban, vágyattan, mozdulatlanul. Agyam fáradtan működött, de aztán lehatoltam a mély lelkem legmélyére, és egyszerre napnál világosabban kigyúlt bennem a nagy felismerés, hogy nekem mindenről a Bugylivicska jut az eszembe. Figyelem! Kabarévonatunk minden jelentősebb állomáson és megállóhelyen megáll. Pedig ez egy nemzetközi vonat, amelyen most a nőutasokat köszönti Brachfeld Siegfried. Először szeretnék mindenkinek szívből gratulálni itt a 6. stúdióban és általában kint mindenütt, ahol hallgatnak, mert amikor utoljára találkoztunk, azóta azt hiszem annyi idő múlt el, hogy mindenkinek legalább egyszer születésnapja volt. Úgyhogy sajnos még a nőknek is. De hogyha így nézem önöket, hölgyeim, meg kell mondani, hogy egyáltalán nem öregszem. Na hát! Milyen csinosak a magyar nők, kérem, hát ez egyszer szeretnék így hangosan megmondani, hogy a magyar nők, kérem, világmárka. A magyar nők non plus ultra. Ez magyarul annyit jelent, mint non plus ultra. Azért olyan csinosak, mert a férfiak olyan udvariasak. Bizony. Tőlem most kérdezte valaki, köszönöm szépen, kérem szépen, tessék. Most kérdezte tőlem valaki, mondja, a maga felesége még mindig olyan csinos, mint volt 10 évvel ezelőtt, mondtam, még mindig olyan csinos, csak picivel több idő kell neki hozzá. Itt kérem, elkényeztetnek a nőket, kérem, hallottam nőknap alkalmából egy férfi azt mondani a feleségének, 3 gyermekes anyja, anyja, nőnap van, már nem csinálsz semmit, még mosogatni se kell, majd mindent megcsinálsz holnap. Tetszik látni? Azért nem tudnak itt öregedni, mert mindig holnap kell még valamit csinálni. Az egész magyar nép a jövő időben él. Tavaly azt mondták, na majd jövőre, amikor kezdődik az új mechanizmus, akkor majd meglátjuk. Most azt mondják, na majd jövőre, amikor beválik az új mechanizmus, akkor majd meglátjuk. Nálunk mindig egy pár év kell hozzá, és aztán elválik, hogy beválik. De ha nem válik be, akkor majd csinálunk valami újat. Majd jövőre. De nem kapkodunk. Nem csinálunk ezt nyugati hajszával, hanem keleti kényelemmel. Na! Nálunk a legfőbb érték az ember, vagy mi az Isten? Azért szeretem figyelni ezeket a legfőbb értékeket. Itt is, és ott is. Bécsben beszéltem egy kis üzlettulajdonossal, panaszkodott. Azt mondta, tudja, én itt ebben a nagy konkurenciában ráfizetek a kis boltomra. Minden nap ráfizetek. Mondom, ha maga minden nap ráfizet, akkor miből él? Azt mondta, hát szombat, vasárnap zárva vagyok. Tetszik látni, nálunk senkinek nem jutna eszébe valakitől kérdezni, hogy miből él. Mi csak csodálkozunk. Ismerem Pesten is egy kis üzlettulajdonos, mindig zárva van, amikor be akarok menni. Múltkor is bementem, megint ott volt a kis tábla, az volt ráírva. Mindjárt jövök, mentem egy pohár sörért. Aláírás Kovács. De alatta még valamit volt írva, az volt ráírva. Mindjárt jövök, mentem érte. Aláírás Kovácsné. Kérem a gyorsvonati pótjegyeket előkészíteni, expresszel megyünk tovább 1970-ben. Az Express együttes bérelt szakaszában Hofi Géza és Kós János. Piros arccal léptem be az ajtót, megkérdezte nyomban jó anyám. Miért léksz, mondd csak merre jártál? Megkergetett valaki talán? Ó, csak egy fiú a házból, a déli házból, hogy örült, hogy velem lehet. A déli házból, a déli házból, egy örült úgy megkergetett. Dumino, dumino, dumigo, dumino, dumino, dumino, dumigo, dumino, dumino. Hiszen ez teljesen őrült, csak szeretnéd. Nem megyek fejjel a falnak, bár mehetsz még. Jobb lett volna részegségben élni, együtt inni nagy üvegpián. De leckét kaptál a csapostól, ez a súlyos testi karambol. Úgy oda vágott, boing! Majd belepusztultam, azóta nem vagyok teljesen normális, csak szeretném. Nem tudom a szemem levenni róla, nem tudom a szemem levenni róla, nem tudom a szemem. A beteg nyugodjon meg szépen, a beteg figyeljen rám, a beteg. Hallasz engem, Jancsi? Hallasz? Mennyit mutatok most? Egy! Na? És most? Még egy! Figyelj rám, a beteg nem idegeskedik, világos. Nyomás jön mi? Hát mindjárt. Ez nem még egy, ez kettő. Mennyi ez? Dumino, dumino, dumigumi, dumino, dumino, dumino, dumigumi, dumino. A találtágyak osztályára mentem. Mentél? Mentem, mentem. Elvesztette ő az eszemet. Na hát, Gészuka, nem vigyáztál el, ha elvesztette ő az eszemet. Eszedet? Eszemet. Azt a keveset? Hogy az anyag meghallgatott csendben. Ah, bajca hallott, azt mondta, hogy csiribiri bum bum. A i o u a a brrrr. Nem azt mondta, nem azt mondta, ezt a figyelj, na, na. Csiribiri bum bum. A i o u a a brrrr. Csiribiri bum bum. Nem azt, miért nem figyelsz? Nem azt mondta, nem azt mondta. Csiribiri bum bum. A i o u a a brrrr. Na várjál, várjál, nem olyan, amikor szól. Most! Csiribiri bum bum. Egyszer, jó? Csiribiri bum bum. Nem vagyok teljes őrült, félre nincs kegyelem. Éles a kardom, itt van a sarkon a legjobb hadseregem. Száz liba egy sor, retepütebum. Jönnek a sarkon, retepütebum. Előre gyakorlál, gágáli bulibu, gágáli bulibu. Én vagyok a gúnár, legyél te a gúnár. Vete pitte, na bum! Liba, liba, liba, liba, liba, liba, liba, liba. Száz liba egy sorban. Gyertek haza, libuskáj! Nem merünk! Mitől félsz? Farkastól! Megbeszéltük, hogy a farkastól csak akkor, amikor így intek. Nem úgy bele a falba, mikor így intek. Akkor nem félünk addig? Akkor nem, mert mikor így intek. Mitől féltek? Yeah, ugye? De, tudod, mire léptem rá? Mire? Sejem hernyő. Honnan tudod? Csajem hernyő? Igen. Ráléptem, nem gyűrődik, nézd. Tehát akkor menjünk Falkastól. Falkastól fél. Megyünk a vásár. Elment a Lidi néni a vásárba. Elment a Dilli bácsi a vásárba. Tuhajla! Matyót kötőd a hátára. Tuhajla! Dilli bácsi batyúval a vásárba ment. Elmondjuk, hogy mi van a batyújába ben. A kis malac, a kis kacsa, egy lutap, a kis liba. Ennyi minden van az ő batyújába ben. Dilli bácsi mentegélt a batyújait ben. Akolja, hogy beszélnek a batyújába ben. A kis malac, a kis kacsa, egy lutap, a kis liba. A fülével hallotta. Dumino, dumino, dumino, dumino, dumino, dumino. A beteg megnyugszik. Dumino, nem... Dumino, dumino. A kis malac, a kis kacsa, egy utapas kis liba, érdetően beszéltek a batyújába ben. Azt mondták az állatok a batyúba ben. Közben hát a batyúval a Dilli bácsi ment. Malac mondta, röv, röv, röv. Kacsa mondta, há, pá, pá. Liba mondta, gá, gá, gá. Kecske mondta, nincs kecske. Kecske nincs. Nincs, de még azért mondhatja. De ha nincs, akkor nem mondhatja. De nem benne van, kívül mondhatja. De ott sem mondhatja. Jaj. Hogy mondhatja? Mondja is kész, na. Balac mondja, röp, röp, röp, kacsa mondja, pám, pám, pám, liba mondja, gá, gá, gá, kecske mondja, meg, meg, meg, Maci mondja tévébe, gá, gá, gá, gá, gá, gá, gá, gá, gá, pöp, pöp. Lomba mondja, nyihaha. Ló is van a batyuba? Igen, van a batyuba, ló is van a batyuba. Jaj, de úr is, jaj, de jó, hát ló a batyuba nem való. Való, való, nem való, batyuba bent a ló. Be van, mégse jó, hát nem fér oda be egy ló. Jaj, de úr is, jaj, de jó, de fér, mert ez póniló. Póniló? Póniló, jaj, de jó, jaj, de jó, figyelj, hogy ti figyelj, jó, mit mondott a póniló? Dumino, dumino, dumigo, migo, migo. Domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, domino, gumi de jó, gumi de gumi de jó. De jó a gumi, do mi jó. De jó a gumi, do mi jó. Átszállással megyünk tovább, át a paródiába. A perronon Angyal János. Ma este egy személyben tolmácsolom művészeink jó kívánságait. Már is átadom a szót Brackfeld Siegfriednek. Hölgyeim és uraim, mi elhatároztuk Kabos Lacival, bozsás meg nem csak, mi halem kibédi Ervin is. Természetesen, egy szóval azt akarjuk mondani, amit bizonyára Szendrő József is. Én most nem érek rá, éhes vagyok, és elmegyek a büfébe, eszem egy jó nagy zsíros kenyeret. Beszéljen helyettem Páger Antal és Major Tamás. Na, hát engedjék meg, hogy üdvözöljem kedves rádió hallgatókat. És ezért, hogy idézzek, a Latinovics egy pillanat. Nagyon kellemesen érint, hogy nem hagytatok ki. Nagyon köszönöm. Nincs mit. Hát kérem szépen, a Szabó család nevében vagyok itt. Nagyon szeretjük a rádiókabarét és Gugyerákot. Approximatíve, az az igazság, emberek, hogy mi nem árulunk zsákba macskát, ahogy Abódi Béla mondotta, ugye? Gyerek urat számból, vettük ki a szót, ne bármunk zsákba macskát. Éppen ezért a Rádió Kabaré Színház új műsorához jó szórakozást kívánunk, míg annyit, hogy humoristák, rendezők, színészek, mindent bele. Mikes György következik. Felhívjuk az utazóközönség figyelmét, hogy a vészfék indokolatlan meghúzásáért törvényszabta büntetés jár. A szerelvény 4 perc múlva indul tovább. Kedves hallgatóim, néhány héttel ezelőtt végignéztem egy kutyaidomítást. Valaki ugrani tanította a kutyáját. Ez a következőképpen történt. Hopp, mondta Gazdimir az ebb, hus, átugrott az akadályt a park egyik padját. Aztán a kutya tulajdonos dicsérő hangon azt mondta neki, okos. A kutya boldogan hallgatta a dicséretet, és a farkát sóválta örömében. Majd megint jött a hopp, okos, egy kicsit irigykedtem a kutyára, hopp, okos. El is képzeltem rögtön, hogy kutya vagyok. No, nem nagy kutya, csak kis kutya. És nekem is azt mondták, hopp, ugrás, könnyedén, elegánsan veszem az akadályt, aztán várom a dicséretet. Persze csóválás nélkül. Ez azt bizonyítja, hogy mindnyájan vágyunk a jó szóra, a dicséretre, arra, hogy a hopp, az akadály leküzdése után valaki megsimogassa a fejünket, és azt mondja, okos, vagy valami más. Egy barátom még ma is boldogan emlékszik vissza arra a jelenetre, amikor a főnöke váratlanul benyitott hozzá, és dicsérő hangon így szólt, Kovács Kartáson halálra dolgozza magát. Aztán hozzátette, csak így tovább, csak így tovább. Hát igen, a dicséretre szükségünk van. Fogadjuk meg, kedves hallgatóim, hogy holnaptól, január 1-től kezdve nem fukarkodunk a jó szóval. Tegyük fel, hogy a feleség azt mondja a férnek, hopp, menj le a boltba és vegyél 5 éltúrót. Na már most, ha a férj visszatér, feltétlenül dicsérjük meg, okos. Legközelebb sokkal szívesebben fog lemenni vásárolni, ami manapság nem is olyan veszélytelen dolog. Több ízben olvastam az elmúlt esztendőben arról, hogy verik a vevőket. No persze lehet, hogy nem rossz indulatból, hanem pedagógiai okokból. De a vevőnek ugye az teljesen mindegy. Egyszer megkérdeztem valakit, mit szólt, amikor megpofozták. Azt felelte, megmondtam a magamét. Azt mondtam nekik, ide se jövök többet, ezentúl máshova megyek felpofoztatni magam. A dicséret után könnyebben megy a következő akadály leküzdése. A jó szó a dicséret ambicionál. Hopp, okos, szárnyakat ad. Az ember olyankor még csodákra is képes, igen, csodákra, bár manapság már nagyon ritkán vannak csodák, én csak egyről tudok. Egy tatarozás alatt álló templomban a plebános azt mondta a sekerestésnek, vigyen ki egy szobrot, nehogy valami baja essék. Kisvártatva lelkendezve rohant vissza a sekerestés, és azt kiáltotta, csoda, a szobor él, mozog! Mire a plébános, ejnyek fiam, biztosan már megint egy kőműves vittél ki. Szóval legyünk jók egymáshoz, hogy a következő évben könnyebben vehessük az akadályokat, és nagyon kérem önöket, a hopp után rögtön mondják azt is, hogy okos. Majd meglátják, milyen jó érzés. Hopp, okos, okos közönség. Okos. Már is 1971-ben robogunk. Ekkor kapott zöld utat Havasi Viktor, hogy a Kabaré Színház örökbecsű szignáljának zenéjét megalkossa. Tettestársak, Turán László és együttese. Szerezzünk együtt zenét. Rendben van? Benne van? Megpróbálom. Na jó, hát akkor ide teszem a mikrofont, gondolkozzék. Igen. Megvan? Mondjuk ez, hogy... Na? La, la, la, la, la, la. Nagyszerű, hát gratulálok! Egyből ilyen jó kis melódiát, nekem nagyon tetszik, magának is? Igen. Tehát, la, hogy is van? La, la, la, la, la, la. Nagyon jó, hát akkor én megengedi, odaülök a zongorához. Keresek ennek egy hangnemet. Ez jó lesz. Ez volt a melódia? Nagyszerű. Úgy érzem, hogy ez kicsit azért meg kellene mozgatni, hogy tánc zene jellege legyen, és az első sorát így módosítjuk, hogy... Jó így? Mondjuk ez az első sor, rendben. Így képzelte el? Nagyszerű. Hát természetesen, hát hogyha van első sor, akkor talán megcsináljuk a második sorát mindjárt, azt mondja. Tehát ez az első. Én talán így folytatnám, hogy... Tetszik ez magának? Akkor eddig ledúdolom, ami megvan. La la la la la la la la la la la la la la la la. Hát mondjuk ez az első fele. Megcsináljuk a másik felét, ez már igazán nem nehéz, hiszen ebben gyakorlatunk van, ugye? Az így, a másik fele. La la la la la la la la la la la la la la la la. Jó, így megfelel? Tetszik magának? Nagyszerű. Igazán nagyon épkézláb kis melódiát sikerült írni. Engedje meg, ha már egy zeneszerzővel állok szembe, hagy ismerje meg magát, mondja meg a kedves nevét. Vasányi Júlia. Vasányi Júlia. Drága Julika, maga bizonyára tudja, hogy minden dalnak kell valamilyen címet adni. Mondja, gondolt arra, amikor kitalált ezt a kis melódiát, hogy milyen címet adna? Miről szólna ez a dal? Na gondolkozzon rajta. Nem? Hát gondolkozom, hogy mit tudna adni. Na várjon, addig megkérem a kedves közönséget, hogy kinek mi jutna esetleg eszébe. Tessék talán ötletet adni, hogy valamilyen címet adnák ennek a kis dalnak. Nyugodtan, tessék. Szövegíró. Tessék, megvan? Na. Nagyszerű a kabarét hallgatni. Nagyon jó, hát remek. Hát persze ezt meg kell ugye ennek a szövegét írni. Na várjon csak egy picit, ez már nem olyan könnyű dolog, mert ebben nincs a rutinom, de azért megpróbálom. Tehát, hogy nagyszerű a kabarét hallgatni. Hát, hogy nagyszerű, csak nagyszerű a kabarét hallgatni, kabaré nagyszerű, igen. Már sejtem, a második sora lesz meg először, hogy a kabaré az nagyszerű dolog. Jó, ez így? Igen? A második sora megvan, az első pedig, hogy így volt a melódia, hogy megvan. Hallgassunk kabarét. Hogy is volt? A kabaré az nagyszerű dolog. Nagyszerű. Hát kérem, akkor így néz neki a dal. Hallgassunk kabarét, a kabaré az nagyszerű dolog. Tá-ra-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Gratulálok! Krahács következik, Baktai Ferenc szűke pátriája. Az állomás restiében már ott búsul a két atyafi, Agárdi Gábor és Csákányi László. Szervusz, édes egy komám! Hát te itt! Öj, drága kiskomám, hát hol lenni? Már mindenki ebben a nagyvárosban van, éppen én ne legyek. Ja, de a honvágy, az dolgozik mi. Mikor voltál otthon utoljára? Jaj, pajtás, Szirátkor, a Terus nénémnél. Marci bácsi felesége, aki olyan halász leveket. Olyat a világon sehol se tudnak. Az csak Krahásban van, de ott is leginkább Lúváron. Jaj, Lúváron, komár! Azok voltak az igazi nagy születek. Jaj, ne is. Ahol a birka paprikásba két marokkal szórták a pipinóci paprikát. Ahhoz a szegedi porcukor. Jaj, egy napon nem is lehet emlegetni, öregem. De te nem sietsz, nehogy föltartsa. Sietek, de hát nem az én egykomám, a Dalikó Bercivel. Te ide figyelj, te. Megvan még a kis Mettlinger Manci. Kis Mettlinger Manci? A lányával táncoltam a szüretem. Ne te! De micsoda lány lett belőle, pedig nem is megye beli az apja, de egész jó képű ember. Hát olyan biztos nincs, mint a Manci nagyapja volt az erdész. Na hát te, az egyszer fogadásból megevett 70 kemény. Héjas túl! Hát, drága kiskomám, olyan emberek csak Krahácsban tervettek, ez már hírt szentség. De emlékszel Zsigáról a szélsőre? A 40 méterről lőtt olyan gólt a bajaiaknak, hogy bevitte a kapust a hálóba. És félbe kellett szakítani a meccset, hogy kiszabadítsák, már rászakadt a kapu. A volt a csatárs. Na persze, most se rosszak a gyerekek. Még sincsenek még az NB3-ba se. Nyomják őket, Bercikém. Neked fogalmat sincs, hogy mit csinálnak velünk. Hát a kis kukorait elvitték a debreceniek. Csukait a pécsiek. Verőceit csábítja a Dauzsa. Nyomják. Lóvárnak nem kell foci. Öregem, sorra gyűnnek a pesti bírók, egymás után ítélik meg ellenünk a 11. Nyomják. Veretik a csapatot, apám. Veretik. Olyan mostoha kis megye az. Az. Hát legalább valami, nem tudom én, valami fesztivált rendeznének ott néha, de semmi, öregem, semmi. Pedig, látod, komám, már a mi időnkben is volt tehetség. Amikor a legényegyletben azt a farsangot tartottuk, és a kis kikulai sorra utánozta a plébánost, meg a kántort, meg a polgár. Hát tudnak ma olyat, aki mit tud, van mi? Csak ezt a villanyos gitárt, ezt. Édes komám, aztat ne szígy. Miért? Nagyobbik fiam a Domi. Nem azért mondom, komám, de egyszer feljöhetnétek meghallgatni. Ha az egyszer dobogóra kerül, a bit leszek, a bányász béka alatt leszek. Már akkora fiad van, komám. Akkora bizony 46-os lába van. Még csak 16 éves, az öreg apjára ütött, annak volt a ménkű nagy lába, komám. Hiába, Krahácsi mér! Hát, komám, te ne haragudj, de sietek. No. Tisztelem az otthon valókat. Mikor jössz le Lúvárra? Jaj, nem. Büdösül be vagyok fogva, pajtás. Hajtok reggeltől estig. A feleségem esti iskolába jár, a fiam a nappaliba. A sógornő most várja a 6. gyerekét. Nyomják a krahácsiakat! Kedvenc állomásfőnököm Szilágyi György találta ki az 1971-es év szenzációját, Lackházis Masszerman Arzént. Hasonmását korábban Bárdi Györgynek hívták. Kedves hallgatóink! 53 éve, hogy elvesztettük az első világháborút. Ebből az alkalomból mikrofon elé kértük régi ismerősünket, Lacházi Schmasserman Arzén. Nyugalmazott lovassági tábornokot, a legendás Bösendorfer huszárok egykori parancsnokát, hogy nyilatkozzon első világháborús élményeiről. Amikor mi a garnírunk hadsereg, vezérkari főnöke voltam, offenzívát indítottam a buznyákok ellen. És Moroszkánál elsöprő győzelmet arattam felettük. Elmarzsoltunk két buznyák hadosztályt, és 5 vagon kukoricát. Ezen kívül rengeteg foglyot és fácánt ejtettünk. Amikor a legendás Bösendorfer huszárok eltúsztattak a megállat Stanislin, a rafinált buszjákok saját kantinos néjuk hátrahagyásával próbálták lefékezni csapadaink lendületét. Én azonban kiadtam a parancsot. Irány! A kantinos né! Mire devék huszárjaim rohammal elfoglalták az izgága menyecskét, aki idegileg teljesen összeroppant. Úgyhogy amikor elém vezették, nyomban ágynak esett, és meggyónt nekem, mert azt hitte, hogy én vagyok a smoroszkai plebános. Ezért a győzelemért megkaptam a Zifferblatt rendet, és a spanyolnát hát. Egy gyógyulás után ott voltam a kövidinkai csatában is. Azon kívül harcoltam Benyopkánál és Sligovicánál. Sajnos Sevapcsicsánál szilánk ment a bőröndömbe, amiben a muníciómat szállítottam. De még volt annyi erőm, hogy részt vegyek a svihákiai ütközetben, ahol a buznyákok után megvertem a svihákokat is. Legutóbb a társbérlőmet vertem meg. Akitől rövid kézítusa után visszafoglaltam az előszobát, az összes vendéghelyiségekkel együtt. A téli hónapokban pedig saját mozsárágyummal, amiben ajdan a buznyákokat aprítottam, prézlit török a ház lakóinak. Gyerekek ezért Prézli bácsinak neveznek. Így őröltek a történelem vasfogai 53 év alatt egy császár és király generálisból demokratikus Prézlit. Menetrend szerint érkezünk 1972-höz, a 100 éves Budapesthez. Idegenvezetők Peterdi Pál, Radványi Barna, Somogyi Pál. Kedves hallgatóink! A magunk módján mi is szeretnénk hozzájárulni a Budapest 100 éves születésnapja alkalmából rendezett ünnepség sorozathoz. Néhány tanult barátommal úgy gondoltuk, ez nagyszerű alkalom arra, hogy végre feltárjuk a fővárosi utca nevek eredetét. Engedjék meg, hogy kutatásaink első eredményeit már is önök elé tárjuk. Gyerünk, nézzük most a városrészek eredetét. Jó, kezdem én Cinkotával. Kérem, a rézkor és a bronzkor után a Cinkorban alakult ki a homo musicalis, ugye a zenélő ember. Itt ásták ki az első Cinkótát. A régi Budapest gazdasági életét is számos utcanév jelzi. Megtalálható az Ár utca. Kérem, erre jellemző, hogy alsó határút létezik, míg felső határ nincsen. Számos utcanév őrzi a fővárosi hivatalok szellemét. Mindenek előtt az, hogy a Nagyajtai út mellett létezik Kiskapu utca is. Már a régi időkben is megvolt a Sógor utca, Koma utca, Rokon utca, Cimbora utca, Patrónus utca. A korabeli városrendezés figyelmen kívül hagyta, hogy a megfelelő utcákba helyezze a megfelelő hivatalokat is. Mert akkor ma a vámhivatal mondjuk a Citera utcába lenne, az adóhivatal a Présház utcába, Az OTP természetesen az Aranykéz utcában vagy a Víg adó téren. Az árhivatal a Meredek utcában. A közlekedési vállalat pedig a Sóhaj utcában nyerne elhelyezést. A lakásigények az Almás utcába tartoznának, ugye? Az AB bizottságok a Gólyahír utcában működnének, a lakosság pedig mindenféle sérelmével felkereshetni a Lipót mezei utat. A város építkezésének 100 éves ritmusát jelzi az Alapkő utca, Álvány utca, Cement utca és a Lassú utca. A magánvállalkozásba folyó építkezések körülményeit jelzi a Csalló közutca, a Hinta tér és az Oszlop utca, mert jön a vállalkozó oszlop. Sok név utal a régi idő gáláns kalandjaira. Ilyen volt az Örömvölgy utca, a Kuruclesi út. Az sem véletlen, hogy a Szűz utca éppen a Tavaszmező utcából nyílik. Régen a Hajadon utcát a Menyasszony utca, majd a Menyecske utca követte, végül az egész a Fiastyúk utcában. A vidám életre utal a Citadella elnevezés is. Mindenki tudta, hogy Alkonyat után a Gellért hegy tetején Pucit ad Ella. A régi Patinás utca nevek mellett számos új név is jelent meg fővárosunkban. Vidámvásár utca, sőt Vidámverseny utca, de a legszebbet Soroksáron találtam, úgy hívják a Tangazdasághoz vezető út. Ez szép. Akkor most már csak a szocializmushoz vezető utat kell megjelölni. Mi sem könnyebb, gyerekek. Ki kell jönni a Dohány utcából, és rá kell fordulni a Lenin körútra. Say the song.